Pamedaran bab 14. Aku terus weruh cempene ngadeg nang Gunung Sion. Karo dekne enek wong 144,000. Nang bathuke wong-wong mau ketulis jenenge cempene lan jenenge bapake. Aku terus krungu swara sangka langit kaya suarane banyu oke gembrojok lan kaya suarane gluduk sing medeni. Uga kaya suarane cemplung lan ditabuh karo para penabuh. Nang ngarepe dampar lan nang ngarepe kauripan papat, uga nang ngarepe para pinituwa sing nang sak ubenge dampar mau, wong 144,000 padha singi kidung anyar. Ora eneng sing bisa belajar kidung mau, kejaba namung wong 144,000 sing wis dislametke saka bumi. Kuwi wong sing padha nyimpen awake resik. Jalaran ora cecampuran karo wong wedok. Dadine ora duwe bojo. Wong-wong iki padha ngetutke cempene nang ngendi wae. Iki sing padha katebus saka tengahe manungsa kabeh dadi korban sing dhisik dhewe sing dipasrahke marang Gusti Allah lan marang cempene. Wong-wong kuwi ora tau goro lan ora eneng regete. Aku terus weruh eneng malaikat liyane mabur nang awang-awang nggawa kabar kabungan sing langgeng dikabarke marang wong-wong sing manggon nang bumi. Saben bangsa, taler, basa lan negara. Malaikat mau ngomonge karo swara banter. Padha wedya marang Gusti Allah lan padha dipuji jenenge. Awit saiki wis tekan wancine anggone dekne bakal ngrutu manungsa. Padha sujuda marang dekne sing gawe langit lan bumi, segara lan sakae sumbere banyu. Malaikat sing dhisik disusul karo malaikat sing keri sing ngomong, wis ambruk. Kutha Babilon sing gedhe wis ambruk. Ya kutha iki sing marake para bangsa padha mendem, ngombe ala lan laku bedang. Terus ene malaikat nomor 3 nusul ngomong banter, wong sing nyembah marang kewan lan recane lan sing nampa tengere nang bathuke apa tangane, wong kuwi bakal ngombe anggure nesune Gusti Allah sing wis dicaweske nang wadahe tanpa dikurangi setitik-setitik. Wong kabeh bakal diajar nganggo geni lan lirang nang ngarepe para malaikate Gusti Allah lan nang ngarepe cempene. Kebule geni sing ngajar wong-wong mau munggah selawas-lawase. Ajaran kuwi ora bakal leren awan wengi. Ya kuwi wong-wong sing padha nyembah marang kewan lan lercane lan kabeh wong sing duwe tengere jenenge kewan mau. Ing kene, pumate Gusti Allah sing padha manut marang pituture lan sing padha temen nurut Gusti Yesus kudu sabar mantep. Aku terus krungu swara saka swarga. Ditulis, bejo wong sing padha mati menunggal karo Gusti. Pancen ngono tembunge roe Allah. Supaya padha leren saka penggaweane sing rekoso lan bisa ngrasake pametune penggaweane. Aku terus weruh eneng mega putih. Nang mega kono eneng sing jagong ketoke kaya Gusti Yesus anake manungsa. Sirahe nganggo makutha emas lan tangane nyekel arit sing landhep. Terus eneng malaikat metu saka omahe Gusti Allah. Malaikate ngomong seru marang sing jagong nang mega mau tembonge, aret kuwi dikanggokke kanggo panen. Awet wis tekan wancine panen, panenane wis tuwa. Sing jagong nang mega terus ngetongke arite nang bumi terus bumi dieneni. Aku terus weruh malaikat liyane metu saka omahe Gusti Allah nang swarga, nyekel arit sing landhep. Sawise kuwi, terus malaikat sing nomor 3 metu saka altar. Malaikate kuwi nguasani geni. Malaikat iki terus bengok marang malaikat sing nyekel arit landhep mau, tembonge, aritmu landhep kuwi enggonen babat lan dompol-dompolan dref sing nang kebon dref nang bumi padha diunduh awet wis mateng-mateng. Malaikate terus nyabetke arite lan ngunduhi drive sing diuncalke nang jeding peresan sing gedhe, ya kuwi panggonane nesune Gusti Allah. Drive terus diperesi nang sak jabane kutha. Sangka peresan mau, terus metu gedhiye, mili terus, jerune sampai eneng 2 meter, lan adoe 300 kilometer.